Może się podoba. Nie. Absolutnie. Jak tam twoja mama, Paweł, mówił, to się modliłeś, że jakoś tak ją zachęciło to do czytania Słowa Bożego? Być przygotowana przed każdym kazaniem, przeczytać się. Już drugi raz to jest księgę rodzaju, po kolei, to do przodu, a potem jakoś. Super. Czyli przeczytała całą księgę rodzaju już. Super. Mówi, że chociaż te fragmenty chcę jakieś tam. I za jakieś komentarze na rozmowę. No to dzięki Bogu. To co, czytamy dalej Mateusza? 8 rozdział, jeszcze raz. Ktoś ma przekład dosłowny? To czytaj, Jerzy. Przekład dosłowny, tak, dzisiaj posłuchajmy dosłownego. A gdy zszedł z góry, poszły za nim liczne tłumy. I oto podszedł trędowaty, skłonił mu się i powiedział: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz został oczyszczony z trądu. I mówił mu Jezus: Uważaj, nie mów o tym nikomu, lecz idź, ukaż się kapłanowi i na świadectwo dla nich złóż dar nakazany przez Mojżesza. Gdy wszedł do Kapernaum, podszedł do niego sytnik, prosząc mu: Panie, mój sługa leży w domu złożony paraliżem, strasznie lękany. Mówi mu: Ja, gdy przyjdę, uzdrowię go. A setnik odpowiadając wezwał: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uleczony. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, innemu: przyjdź, a przychodzę. A mojemu niewolnikowi: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się i powiedział do tych, którzy za nim podążali: Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Mówię wam zaś, że wielu zjawi się ze wschodu i zachodu i spocznie przy stole w Królestwie Niebios z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. A synowie Królestwa będą wyrzuceni w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I powiedział Jezus do sytnika: Idź, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej godzinie jego sługa został uleczony. A gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, zobaczył jego teściową, złożoną chorobą, gorączkowała. Wówczas dotknął jej ręki i opuściła ją gorączka, a ona wstała i zaczęła mu usługiwać. A gdy nastał wieczór, przyprowadzili do niego wielu opętanych i wygonił duchy słowem i uzdrowił wszystkich, którzy mieli się źle. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i podźwignął nasze choroby. Jezus zaś, widząc tłum wokół siebie, rozkazał przeprawić się na drugą stronę. Wtedy podszedł pewien znawca prawa i zwrócił się do niego: nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu mówi: lisy mają nory i ptaki niebieskie gniazda. Syn człowieczy zaś nie ma gdzie schłonić głowy. A inny spośród jego uczniów powiedział mu: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Jezus na to: chodź za mną. I został umarłym grzebanie ich umarłych. Gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. I oto na morzu zerwała się potężna burza. Także łódź była przykrywana przez salę. Oto on natomiast spał. Wtedy podeszli, obudzili go i mówią: Panie, ratuj, gniewy. A on na to: dlaczego jesteście przestraszeni, małowie? Następnie wstał, skarcił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Mężczyźni zaś pytali zdumieni, kim on jest, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. A gdy przybył na drugą stronę, do kraju Gadareńczyków, spotkali go dwaj opętani, którzy wyszli z grobów bardzo groźni, tak że nie było nikogo, kto ważyłby się przejść tą drogą. I oto tak wrzasnęli: co nam i tobie, Synu Boga, przyszedłeś tu dręczyć nas przed czasem? Daleko zaś od nich nasło się duże stado świń. Wówczas demony zaczęły go prosić: jeśli nas wyganiasz, to poślij nas w twą przodem świn. I powiedział im: idźcie. One zaś wyszły i weszły w świnie. I oto całe stado runęło w dół urwiska do morza i zginęło w wodach. Pasterze zaś uciekli, a gdy przyszli do miasta, donieśli o wszystkim, także tym, co dotyczyło opętanych. I oto całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go zobaczyli, poprosili, aby odszedł z ich granic. A więc mamy tutaj na początku tego rozdziału kilka przykładów niezwykłych uzdrowień. Niezwykłych dlatego, że w pierwszym przypadku mamy człowieka trędowatego, którego Jezus dotyka wbrew ustalonym zasadom postępowania wobec takich ludzi, których nie należało, do których nie wolno się było zbliżać i dotykać ich. Jezus go dotyka i uzdrawia. Później mamy setnika rzymskiego, poganina, którego Jezus uzdrawia, tutaj sługę, i to w taki niezwykły sposób, wypowiadając słowo, nie idąc nawet do jego domu, chociaż początkowo Jezus chce iść, ale ten człowiek, widać, jest człowiekiem takiej wiary, że mówi: tylko powiedz słowo, on będzie uzdrowiony. Widzimy zdumienie Jezusa jego wiarą i też właśnie przy tej okazji zapowiedź wejścia wielu pogan do królestwa, a wyrzucenie z królestwa tych, którzy są synami królestwa. Czyli tutaj widzimy tą zapowiedź wiary pogan i niestety niewiary wielu Żydów, którzy zostaną wyrzuceni na zewnątrz, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Następnie mamy uzdrowienie tej teściowej Piotra, a później widzimy tłumy ludzi, które Jezus uzdrawia i wypędza demony z tych, którzy byli przez te demony dręczeni. I Mateusz podsumowuje to wszystko, mówiąc, że to było wszystko zapowiedziane przez proroka Izajasza. W słowach: on wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. Tutaj niektórzy dzisiaj argumentują, że ten fragment z Izajasza dotyczy tylko duchowych dolegliwości i akcent tam jest położony na grzechy i te ciężary i choroby są jedynie jakimś synonimem duchowych problemów. No tutaj w tym fragmencie Mateusz ewidentnie bierze tamte słowa Izajasza w kontekście uzdrowień i wypędzenia demonów. Więc myślę, że możemy polegać na tej interpretacji Mateusza, natchnionego Duchem Świętym, że Izajasz oczywiście głównie w tym fragmencie mówi o tej ofierze tego cierpiącego sługi Jahwe, który umiera za grzech ludzi. I to jest rzeczywiście główny akcent, ale widzimy też ten aspekt doczesnego objawienia mocy tego zbawienia w uzdrawianiu ludzi. I to no, jest ewidentne w całej służbie Pana Jezusa. Widzimy, że Jezus uczynił mnóstwo tego typu cudów, uzdrawiając chorych i wypędzając demony. Więc myślę, że zawężanie tego wyłącznie do duchowego uzdrowienia nie jest dobrą egzegezą. Nie jest to zgodne z tym, co jednak znajdujemy chociażby w tym komentarzu Mateusza. Więc jak najbardziej myślę, że i dzisiaj my przede wszystkim zależy nam na zbawieniu dusz. Przede wszystkim wiemy, że to jest najważniejsze, żeby grzechy były przebaczone, żeby człowiek się opamiętał, nawrócił. Ale kiedy ludzie przychodzą z prośbą o modlitwę w jakichś dolegliwościach, myślę, że możemy śmiało modlić się za nimi, wiedząc, że Pan Jezus ma moc również uzdrowić ludzi z choroby. Problem jest, kiedy ludzie biorą ten wiersz i twierdzą, że Jezus już wziął na siebie wszystkie choroby i że na krzyżu umarł za wszelkie nasze choroby i że uzdrowienie jest tak samo dostępne jak zbawienie. Czyli stawiają znak równości między skutecznością krzyża w odniesieniu do ducha i ciała. I tutaj myślę, że no, możemy po tym dyskutować. Po pierwsze, ja powiedziałem tak, że jakby w pewnym sensie się z tym możemy zgodzić, że tak. Natomiast pytanie, kiedy się to zamanifestuje? Czyli tak jak nasze zbawienie jeszcze się nie zamanifestowało w pełni, jeszcze nadal walczymy z grzechem, jeszcze nadal czasami niestety upadamy, czasami widzimy, że no, jesteśmy w tym rozdarciu, o którym Paweł pisze w liście do Rzymian w 7 rozdziale, że kochamy Boże prawo, kochamy sprawiedliwość, deklarujemy się jako uczniowie Jezusa, Jego naśladowcy, a jednak nie doświadczamy w całej pełni tego zwycięstwa Jezusa w naszym życiu. Dążymy do tego i w jakiejś mierze, myślę, doświadczamy tego we wzrastający sposób, natomiast wciąż widzimy, że jeszcze wiele, wiele, wiele do zmiany i uzdrowienia i zbawienia, więc jakby jesteśmy cały czas w tym procesie zbawienia i wiemy, że ono doskonale się zamanifestuje, gdy zmartwychwstaniemy do nowego życia. I myślę, że dokładnie to samo ma miejsce w odniesieniu do uzdrowienia ciała. Mamy jakiś przedsmak tego zbawienia. Bóg dotyka nas, wzmacnia nas, uzdrawia nas, ale jeszcze wciąż zmagamy się z różnymi słabościami, starzejemy się, zmagamy się z różnymi dolegliwościami i oczekujemy tego dnia, kiedy to zbawienie w całej pełni się zamanifestuje przy zmartwychwstaniu, w nowych ciałach, gdzie już nie będzie choroby, gdzie już nie będzie bólu i nie będzie tego wszystkiego, z czym się zmagamy. Więc w takim sensie ja osobiście się zgodzę z tym, że krzyż Jezusa Chrystusa jest, w nim jest całe nasze zbawienie, ducha, duszy i ciała. Natomiast nasze obecne doświadczenie, myślę, że we wszystkich tych aspektach jest cząstkowe, jest rozwijające się. My mówimy, jesteśmy zbawieni, mamy zbawienie, tak? Na zasadzie takiej, że w Jezusie mamy to. Jezus jest naszym zbawieniem, Jezus jest naszym życiem, On to nam zgotował i my tego już doświadczamy i w jakiś dramatyczny sposób już tego doświadczyliśmy. Bycia wyrwanymi z mocy grzechu, już nie jesteśmy pod panowaniem grzechu, ale pod panowaniem ducha. jednocześnie widzimy, że ta walka toczy się, tak? Jesteśmy dalej kuszeni, mamy ciało, które nas też nieraz kusi. Są te słabości ciała. Więc tutaj jednak myślę, że cały czas widzimy pewną cząstkowość naszego doświadczenia. Ono jeszcze nie jest w całej pełni, ani w duchu, ani w duszy, ani w ciele. Chociaż ono jest w całej pełni zagwarantowane w Jezusie. Więc mówiąc o zbawieniu w Jezusie, możemy powiedzieć tak, wszystko się dokonało, wszystko jest pewne. Natomiast mówiąc o naszym doświadczeniu, przyznajemy, że jesteśmy cały czas w procesie bycia zbawianymi, ratowanymi, uświęcanymi, przemienianymi. I to jest proces, który ma trwać do końca naszych dni. Ktoś z was tutaj coś chce dodać, zanim pójdziemy dalej? Tak, myślę, że w tym kontekście tego, co powiedziałeś teraz, dobrze by było rozumieć, mieć właściwie to zrozumiane, poukładane, czym są słowa przeszliśmy ze śmierci do żywota. Zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Bo to brzmi jako coś dokonanego, w sensie, w pewnym sensie, czyli w sensie duchowym, tak, ale jako fakt, nie jako coś, co to może się stanie. Dlatego to, rozumiejąc jakby niepełność zbawienia, te stwierdzenia wskazują na coś dokonanego. Mhm. I one są dokonane w Chrystusie, bo Chrystus, On jest w okręgach niebiańskich. I my w Nim, czytamy, jesteśmy w okręgach niebiańskich. Czyli nie my sami w oderwaniu od Niego, ale my w Nim zostaliśmy przeniesieni z śmierci do życia. Więc tutaj to wszystko jest prawdą. To nie jest. On, bo tak naprawdę to jest Jego udziałem. To jest On to ma. I my, będąc w Nim, mamy w tym udział. Natomiast wiemy, niestety, z naszego doświadczenia, że nie zawsze trwamy w Nim tak, jak powinniśmy trwać. Nie zawsze ufamy Mu tak, jak powinniśmy ufać. Nie zawsze jesteśmy Mu posłuszni. Tak jak powinniśmy być posłuszni. I wtedy nie doświadczamy tego. Wtedy okazuje się, że to nie działa. Mówimy, że tak jest, ale to są tylko słowa. Więc myślę, że to doświadczenie jest prawdziwe, kiedy te właśnie aspekty naszego zaufania Mu, trwania w Nim, posłuszeństwa Mu, kiedy to ma miejsce, wtedy doświadczamy tego. Mówisz o aspektach, bo ja mówię o pewnym fakcie, który dokonał się W Jezusie. W Panu Jezusie i zostaliśmy posadzeni w okręgach. Dokładnie. Co to znaczy? I teraz, jeżeli. Nie wiem, na to tak. Bo jaki jest kontekst tego fragmentu? Mówimy to już w tym momencie, jakby przestajemy być posadzeni w okręgach niebieskich. Właśnie ja myślę, że to są pewne pojęcia. To nie oznacza, że my faktycznie w fizycznym wymiarze gdzieś tam siedzimy w okręgach niebiańskich. Tak, ja nawet nie chcę powiedzieć, tylko że mamy stwierdzenie, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. Mamy stwierdzenie, które możemy powtarzać, że zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. I teraz jakiś taki gorszy okres w życiu chrześcijanina. Bo o czym takim mówisz, tak? Mówię o doświadczeniu. Jesteśmy posłuszni i jakoś tak, nie wiem, pewnych rzeczy możemy nie odczuwać. Czy w tym momencie powinniśmy powiedzieć, ja nie jestem posadzony w obrębach niebieskich, ja nie przeszedłem ze śmierci do żywota? Bo w jakim sensie mówisz o pewnym takim naszym zaniedbaniu, oddaleniu się? No tak, bo to kto siedzi w tych okręgach niebiańskich? Jezus jest posadzony ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. On jest na tronie w okręgach niebiańskich. I teraz kiedy Paweł mówi, że my wraz z nim jesteśmy tam posadzeni, to nie mówi o czymś, co ma miejsce w takim absolutnym sensie, bo w absolutnym sensie to dotyczy tylko Jezusa Chrystusa. Natomiast dotyczy to nas tak długo, jak my w Nim jesteśmy i na ile my w Nim jesteśmy. I w tym momencie mówi o tym naszym autorytecie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. Więc kiedy Paweł dalej mówi o tej duchowej walce z tymi, mówi, że nie walczymy z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, mocami ciemności. Mówi o tej zbroi, którą mamy w Chrystusie. To są wszystko obrazy tego, co mamy w Chrystusie. On obrazuje to, pokazując nasz potencjał w Jezusie Chrystusie do walki. Natomiast teraz pytanie, czy ty masz tą tarczę wiary, czy nie masz, kiedy wątpisz? To takie trochę abstrakcyjne rozumowanie. Masz tarczę wiary, jak wierzysz. Tak, to jest obrazowo, tak można powiedzieć. A gdy nie wierzysz, to nie masz. To co, Bóg ci zabrał tą tarczę, zgubiłeś tą tarczę? Gdzie ta tarcza teraz jest? No, nie wiem, nie używasz. Bo mamy wciąż. Ale to jest obraz, to jest obraz. To by to nie było. To znaczy, bądźcie pełni wiary. To oznacza. Ja rozumiem, ale jakkolwiek jest to obraz, to jest to, możemy powiedzieć o pewnym fakcie. Fakt. Wziąłem tarczę wiary, wykazałem się wiarą i mogę powiedzieć, no wziąłem tą tarczę wiary. No. Jakkolwiek jest to obrazowe, tak? I albo, kiedy to ma miejsce? No, gdy moja wiara jest próbowana, jest w działaniu, tak? I wierzysz i faktycznie ufasz. No i wiesz, tak. Ale a co w sytuacji, gdy wątpisz? No wątpię. No to w tym momencie nie wziąłem tej tarczy wiary i nie zrobiłem tego, do czego jestem wzywany i do czego potencjalnie w ogóle jestem wyposażony. Czyli masz tą tarczę, czy nie masz tej tarczy? W pewnym sensie nie mam jej, bo jej nie użyłem. Dokładnie. Więc rozumiem, że w takim samym sensie jesteś posadzony albo nie jesteś posadzony. Jeżeli ufasz Chrystusowi, to obrazowo i w doświadczeniu masz to, co ma Chrystus w okręgach niebiańskich. Masz dostęp do Jego mocy, masz dostęp do Jego władzy, masz dostęp do Jego autorytetu. Kiedy żyjesz w grzechu, jako wierzący człowiek, to po prostu tego nie masz. Jesteś zdany na pastwę szatana, tak jak inni ludzie. Niestety, dajesz przystęp diabłu i w tym momencie możesz wyznawać, że jesteś, ale jeżeli nie pokutujesz, nie opamiętujesz się z grzechu, nie odwracasz się od niego, nie masz tej pozycji, nie masz takiej mocy. Więc w tym momencie to nie oznacza, że Bóg cię strąci, już coś takiego, że wcześniej siedziałeś, a teraz już nie siedzisz. Tutaj mówimy o pewnych obrazach. To nie jest jakaś, myślę, rzeczywistość taka, że tutaj my jesteśmy w fizycznej rzeczywistości, a tam jest jakaś duchowa rzeczywistość, w której my tam gdzieś jesteśmy, gdzieś indziej niż tutaj. My jesteśmy tutaj duszą, duchem i ciałem. Tak. Nawet nie mówimy o pewnych to są, jestem przekonany, że to jest obraz, nie? Tak, tylko gdy mówimy, bo ja chcę powiedzieć, spojrzeć na to w taki sposób, jak patrzymy na to, że narodziliśmy się na nowo. Tak. Musicie się na nowo narodzić. I tak jak byliśmy duchowo martwi i zostaliśmy duchowo zrodzeni, nasz duch został ożywiony, to rozumiemy o pewnym rzeczywistym, duchowym wydarzeniu, które zmieniło nasz status z bycia dzieckiem diabła do stania się dzieckiem Bożym. Tak. I mówimy o pewnej rzeczywistości, która zaistniała. Tak. Było tak, jest tak. I teraz ja mówię jakby w podobny sposób, patrząc na tą na to stwierdzenie, przeszliśmy ze śmierci do żywota i zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. I teraz odnoszę się do tego, bo zacząłeś mówić, że jeżeli my jakoś tak podupadamy, czy oddalamy się od Boga, to możemy pewnych rzeczy nie czuć. Nie doświadczać. Ale to, że my jakby może nie doświadczamy pokoju, nasza wiara jest słaba, co tam jeszcze może być, miłość, nie. Czy tak już teologicznie próbując tę sprawę nazwać, czy my możemy w wtedy powiedzieć, że nasza duchowa pozycja w tym momencie się zmieniła, że już nie jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Ale muszę nie dać. Moje teraz, jak mu odpowiedzieć? Ale chyba w tej zbroi, to Paweł dał chyba pożyczkę, żeby łatwo było zrozumieć. Wszyscy wiedzieli, jak on jest wygląda. Tak, dokładnie. Tylko przypisał pewne cechy, ma sprawę, tak. Mam także sprawiedliwości, Znaczy to jest jeden z aspektów, to jest jeden z aspektów tego. Krzychu, mów do nas wszystkich. Dawaj, mów. Ja nie też może chodzi właśnie o Boże chcenie właśnie. I kwestie właśnie, że nam trzeba pokój podejrzeć, miłość właśnie. Masz na przykład dobre rzeczy w Boga, teraz na przykład jest się posłuszny, no to Bóg tobie to wybiera, żebyś się opamiętał. Czyli nie znaczy, że przestajesz być dzieckiem Bożym, że wszystko straciłeś, ale nie doświadczasz tego pokoju. Czyli Biblia mówi, że mamy ten pokój z Bogiem w Chrystusie, ale teraz ja nie mam doświadczenia tego pokoju. Dlaczego? Dlatego właśnie, że coś tam nie gra. Jest to być może, tak jak mówisz, jest to jakiś proces karcenia, jest to jakiś proces odsunięcia się ode mnie Boga, tak? W takim sensie doświadczenia Go. Bo wiadomo, że Bóg przecież jest wszędzie zawsze, nawet z bezbożnymi, ale to doświadczenie Jego miłości, akceptacji, tego nie odczuwamy. Czyli coś, co jest napisane, że mamy w Chrystusie, prawda? Ale jakieś mogą być okresy, kiedy tego nie ma. I tutaj właśnie, tak to ja też rozumiem, że to nie oznacza, że teraz zaprzeczamy wszystkiemu innemu, co jest powiedziane, że teraz już tego nie masz, nie doświadczasz tego. I jeśli nie trwasz w Chrystusie, bo przecież mamy też o takich mowach, o takich ludziach mowę w Słowie, którzy jak świnia wracają do błota, z którego zostali obmyci, jak pies do swoich wymioci. Czyli mamy też sytuację ludzi, którzy czegoś doświadczali, byli obmyci, byli przyodziani, byli synami, a jednocześnie tak długo trwali w tym nieposłuszeństwie, tak długo trwali w tej niewierze, w tej bezbożności, że zupełnie utracili i z Bożej perspektywy, bo tutaj jest kwestia właśnie tych dwóch perspektyw, o których tutaj przy tym temacie no zawsze musimy mówić. My patrzymy z perspektywy czasu i doświadczenia. Bóg patrzy z perspektywy wieczności. On wie, którzy to są, którzy tylko będą szli do połowy drogi, a później zejdą z tej drogi, którzy będą szli do 80% i zejdą, którzy to są ci, którzy do 10% będą szli i zejdą i którzy to są ci, którzy wytrwają do końca. On to już wie od zawsze. Więc zna Pan tych, którzy są Jego. I tak naprawdę z Jego perspektywy tylko ci są zbawieni. Tamci nie są zbawieni, bo co z tego, że 80% szli dobrze, jak 20% odeszli i stracili? To nie są zbawieni. Oni nigdy nie byli zbawieni. Bóg nigdy nie mówił, Bóg nigdy nie liczył na to, że oni dojdą do końca, bo Bóg wie, że oni nie dojdą. Więc z Jego perspektywy oni nigdy nie należeli do Niego. Chociaż 80% drogi zrobili. Tu jest nasz problem, że Biblia z tych dwóch perspektyw mówi i jak my próbujemy z tego zrobić jedną perspektywę, no to stajemy wtedy albo po jednej, albo po drugiej stronie. Ale tak nie możemy robić. Z Bożej perspektywy wszystko jest już jasne. On już ma te imiona zapisane przed założeniem świata, kto tam dotrze do końca. Ale my tego nie wiemy. My myślimy, mamy nadzieję, że jesteśmy w ich gronie i że ufamy, że jesteśmy. I dzisiaj, ufając Chrystusowi, możemy śmiało tak twierdzić. Ale jeśli czytamy, jutro się go zaprzemy, czytamy, że on się nas zaprze. I to Biblia jasno mówi. Więc jeśli my się go wyprzemy, on się nas wyprze. I nie mamy co liczyć na to, że my się go wyprzemy, a on no, nas zapisał, więc teraz nas nie wymarza, jak to niektórzy mówią i teraz no, spoko, uwierzyłeś, masz bilet do nieba, jesteś raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To tak nie działa. To jednak cały czas czytamy, Biblia mówi, jeśli zachowacie do końca niezachwianie tę ufność, którą mieliście na początku. Jeśli. Więc to jest cały czas uwarunkowane. Więc ja rozumiem, szkoda, że cię nie było, ale... No, to zrobiłem za małe pieniądze i usłyszałem. Dzwonię. No, pisz im. A, już sprzedałeś. Tak, bo... No, dobrze. Więc to wszystko jest prawdą. Myśmy zrobili ten krok wiary i z łaski Bożej zostaliśmy zbawieni. Zostaliśmy uczynieni dziećmi Bożymi. I jesteśmy nimi, jeśli wytrwamy do końca. I Bóg wie, czy wytrwamy, czy nie. Dla Niego to nie jest zagadką. Dla nas to jest zagadką. My tego nie wiemy. My ufamy, że tak będzie. My ufamy Jezusowi, że On nam pomoże, że On nas wyratuje. Więc ufając w Niego, polegając na Nim, mamy doświadczenie tego tak długo, jak w Nim trwamy. Ale jeśli się odwrócimy, jeśli Go się zaprzemy, jeśli przestaniemy być Mu wierni, służyć Mu, jesteśmy zgubieni. Bóg o tym od początku wiedział i On nigdy nas nie liczył do swoich. Nigdy. On od początku wiedział, że oni zejdą. Mówię, w 70% swojej drogi, w 80%, w 90%, w 50%, w 30%. On po prostu wiedział, więc z jego perspektywy nigdy do niego nie należeliśmy. Czyli tak naprawdę nie byliśmy jego dziećmi. Z jego perspektywy wiecznej. No jak staniemy przed nim, powie, nie znałem was, bo żeście odeszli ode mnie. Gdybyście we mnie trwali, to byście do końca zachowali tą wiarę. To byście wytrwali do końca. Ale przez to, że zaparliście się mnie, odrzuciliście się mnie, nigdy was nie znałem. W takim sensie znania, nie to, że on o nas nie wiedział, że on o nas nie dbał, że on się nam nie objawiał. Nie w takim sensie. W tym sensie poznania go, jak Biblia mówi, jak mąż żonę zna. W tym sensie tej wiecznej intymności, jedności. W tym sensie Jezus nigdy nas nie znał. Bo to nie znaczy, że on nas nigdy nie znał gdzieś tam z perspektywy czasu. Że myśmy do niego wołali, że myśmy może mu byli nawet posłuszni przez jakiś czas. Ale to z Bożej perspektywy wieczności nic nie znaczy, jeśli zejdziemy z tej drogi. Tylko wchodzimy znowu na taki niełatwy temat, ale już o tym rozmawiamy. Nawet nie mówię teoretycznie, ale mówię tak teologicznie, biblijnie. Jeżeli ktoś narodził się na nowo, stał się dzieckiem Bożym, Duch Boży go prowadzi. To znaczy, że on narodził się na nowo. Że Bożym dzieckiem jest, że Duch Boży go prowadzi. I to są fakty, które no, zaistniały. I teraz, jeżeli nie wytrwamy, to się, bo się odrzucimy, to znaczy, że przestajemy być Bożymi dziećmi i co? Jesteśmy, stajemy się na nowo duchowo martwi. Tak? No to, takie trzeba jakby zrozumienie przyjąć. Tak, stajemy się dziećmi diabła, to widzicie. To jest jedna perspektywa. To jest ta perspektywa właśnie z naszego punktu widzenia. I to jest prawdą. Tak to możemy tak to nazwać. I Biblia też tak pokazuje. Ludzi, którzy zboczyli z drogi wiary, którzy stali się rozbitkami w wierze. Ale jest druga perspektywa. Obok tego jest cały czas ta Boża perspektywa, w której Bóg od początku wiedział. Jezus, kiedy brał Judasza do swojego grona, wiedział, co to za łotr i wiedział, że on go wyda. I on był w gronie uczniów. Prawdopodobnie w imieniu Jezusa wypędzał demony, uzdrawiał chorych i wszyscy inni myśleli, że to jest uczeń. Być może on sam nawet tak myślał, do jakiegoś stopnia. Aż przyszedł ten dzień, kiedy diabeł w niego wstąpił i się okazało, że on nie jest jednym z nich. Więc z Bożej perspektywy Jezus do niego też powie, nigdy cię nie znałem. Chociaż on powie, Panie, w Twoim imieniu, to, tamto, siamto robiłem. Nigdy cię nie znałem. W takim sensie prawdziwego poznania go. I tutaj myślę, że to jest pewna tajemnica. To jest coś, czego my do końca nie rozumiemy. Nie widzimy tego dzisiaj. Tu jest właśnie ten aspekt wiary. My wierzymy, że tak jest. My ufamy, że jesteśmy zjednoczeni z Nim i nic nas od Niego nie odłączy i że my od Niego nie odstąpimy. I dlatego mówimy, wierzę, że jestem dzieckiem Bożym, wierzę, że będę zbawiony, że jestem zbawiony. Ufam Mu, że On tego dokona. Ale z drugiej strony mamy to ostrzeżenie Pisma, które mówi właśnie, bacz ty, który stoisz, żebyś nie upadł. I wy z drżeniem sprawujcie zbawienie. Mówi, o ileż sroższej kary będziecie winni wy, jeśli zlekceważycie tak wielkie zbawienie. Paweł mówi do Galacjan, wypadliście z łaski. Sorry, Krzychu. Ja nie tutaj się trochę przełączył, bo nawet tutaj w fragmencie mamy, że synowie królewscy, ale też możemy do końca określić, czy to właśnie będą Żydzi, nie? Ci synowie królewscy. Na to wygląda. Mówisz też chrześcijanie, którzy otwarli z wiary. I Paweł też mówił, że lepiej by było, jakby w ogóle nie było. Tak, tak. I nie zostaną wyrzuceni w czynności zewnętrzne, a wiarę rozdzielili śmierć i tak dalej, później do jeziora. Czyli to znaczy, to jezioro ognia nie znaczy, że to jest taki ogień, który się świeci. To może być ogień, w którym jest ciemność. To jest, może być zupełnie inny ogień. To, że ktoś nazywa ogniem, to tylko jest mowa o strasznym cierpieniu tego ognia, ale tam nie ma nic mowy o świetle, chwale tego ognia. Taki ogień ma chwałę dzisiejszy, taki już doczesny. O, proszę. To świadkowie Jehowy tak wierzą. Tam czytamy, że dym ich męki wznosi się na wieki wieków. I Pan Jezus mówi, robak ich nie ginie, a ogień ich nie gaśnie. Więc mamy i takie stwierdzenie. Ja wiem, że są niektóre stwierdzenia, które wydają się twierdzić, że będzie unicestwienie. Ale są inne, które wydaje się, mówią coś innego. Nie? Także to też nie jest jednoznaczne. Znaczy to wtedy lepiej dla pewnego było, żeby w ogóle poznali. Będą straszniejszą karę mieli. Odpowiedzialność ich jest większa, a wraz z odpowiedzialnością Pan Jezus mówi, będzie większa kara. Mówi, ten, który nie znał woli swojego Pana, otrzyma niewiele razów. Ale ten, który znał wolę swojego Pana i jej nie czynił, ten otrzyma wiele razów. Czyli Pan Jezus nie mówi, że będzie taki sam sąd nad wszystkimi, tak samo jak nie będzie taka sama nagroda dla wszystkich. Ci, którzy wiernie służą Jezusowi, otrzymają większą nagrodę. To nie znaczy, że będą bardziej zbawieni. Wszyscy będą zbawieni, którzy w Niego wierzą i ufają Mu, ale jest kwestia nagrody, która jest ewidentnie większa dla niektórych, a mniejsza dla innych. To samo jest z karą. Ludzie, którzy nigdy nie słyszeli, nigdy nie wiedzieli, gdzieś tam poszli w jakąś ciemność, oni otrzymają dużo mniejszą karę niż ci, którzy odrzucili Jezusa, którzy odrzucili Ewangelię, którzy się zbuntowali, którzy właśnie byli tymi chrześcijanami do jakiegoś stopnia, a potem stali się antychrystami, sprzeciwiając się Chrystusowi, dając złe świadectwo i gorsząc innych. Więc tutaj Jezus mówi, gorzej dla takich jest niż dla tych, którzy się nie urodzili. Lepiej, żeby taki się nie urodził, nie? Który miałby w ten sposób, tak jak Judasz. To Jezus mówi, lepiej byłoby dla niego, żeby on się nie urodził. Więc to są tutaj dla nas, wtedy w tym momencie się pojawiają. No. No właśnie, to byłoby lepsze, niż żeby go nie było, niż żeby był i miał cierpieć, tak jak będzie cierpiał. Ale z drugiej strony też na początku, jak mamy Adama i Ewę, to Bóg zabrał drzewo życia, żeby oni w tych grzechach nie żyli na wieczność. O to chodzi, żeby nie żyli cały czas w grzechu. Żeby w końcu ponieśli tą śmierć. A no, mamy też sąd, czyli drugą śmierć. Także no, to jest dla mnie też takie. To są dwie perspektywy, nie? No może być tak, że z góry też, to chyba każdy misji też w ogóle, to jest tak całość, że Bóg wybiera sobie ludzi, że on już z góry wie kto. No ale to z drugiej strony no, też tak zabiera tą wolność. No jeżeli się narodzimy, no to wtedy miałoby, że jeżeli ktoś się narodzi na nowo, no to się narodzi, a jeżeli nie pójdzie za Chrystusem, no to wtedy ma ciemności zewnętrzne, to będzie w jakimś stopniu zbawione, ale to będzie gorsze niż ci, którzy... Nie, ciemności zewnętrzne to raczej nie mówią o zbawieniu. Nie, to raczej nie ma mowy. Musimy jakby włożyć to do jednego worka. Tak. Jezioro ogniste, ciemności zewnętrzne. Płacz i zgrzytanie zębów. Ta druga śmierć. To jest... Nie możemy mówić, że ktoś jest zbawiony... Ale w ciemnościach zewnętrznych. Nie. Ten termin ciemności zewnętrzne jest terminem potępienia, jest terminem odrzucenia. To nie jest absolutnie termin zbawienia. Termin zbawienia to jest termin światłości, życia. Ja uważam, że jest coś gorszego, jeżeli uwierzyłeś się, mało narodziłeś, ale porzuciłeś to zbawienie i trzecia serca z gorszego niż ta druga śmierć, która jest. Nie, nie, nie. Druga śmierć jest. Nie, jest druga śmierć. A to, co po tej śmierci drugiej, to tak jak mówisz, jedni będą mieli gorzej, inni będą mieli źle, ale mniej gorzej. Rozumiesz? Ale nie będą mieli wcale. Jak? A niektórzy może nie będą mieli wcale. Może będą po prostu nie istnieć. No ja właśnie tego tak nie widzimy. Spekulacja. To jest spekulacja. Bo my wtedy inkarnują. Na pewno nie może. Nie. Nie widzimy w Biblii żadnych aspektów reinkarnacji. Powiem, co wiemy na pewno. Nikt nie będzie skrzywdzony. Nie, nie, bo zawsze będą potraktowani sprawiedliwie. Tak. W każdym razie to po prostu konsekwencje postępowania i decyzji do odnowienia. Nie będzie tam w piekle się męczył niesłusznie. Dokładnie. Więc tutaj pokładamy ufność w sprawiedliwości Boga i dobroci Boga i miłosierdzia Bożego. Więc tutaj myślę, że no, takie wizje piekła, jak niektórzy przedstawiają, i twierdzenie, że no właśnie ci wszyscy, którzy nigdy nie mieli szansy usłyszeć Ewangelii, czy właśnie tam zginęli w jakimś wieku nieświadomości i tak dalej, to po prostu musimy to naprawdę zostawić Bożemu sądowi i Bożej sprawiedliwości. To, co jasno jest nam powiedziane, to to, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i kto uwierzy, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, kto odrzuci Ewangelię, ten będzie potępiony. I to jakby jest coś, co jest nam jasno powiedziane, że my mamy głosić tą Ewangelię, bo ona ratuje ludzi, ona przynosi życie ludziom. Ona jest jedynym ratunkiem dla rodzaju ludzkiego. Więc to jest nasze zadanie, by tą Ewangelię głosić wszelkiemu stworzeniu, w nadziei, w modlitwie, że ludzie usłyszą i uwierzą i będą zbawieni. Natomiast wiemy, że to zbawienie jest procesem. Jest czymś, co rozciąga się w czasie. To nie jest coś takiego, co bierzemy na początku i nieważne jak dalej żyjemy, nieważne co się dalej z nami dzieje, to po prostu mamy to zbawienie przez akt wiary i wyznania Jezusa Panem. Wiemy, że to wyznanie Go Panem jest czymś, co ma trwać, co ma mieć miejsce i to jest wynikiem prawdziwej wiary, która trwa w nas, a nie zaistniała na chwilę, a nie pojawiła się pod wpływem jakichś emocji, jakichś przeżyć czy czegoś takiego. I tutaj myślę, że no dzisiaj mamy dużo zamieszania w tej materii, ponieważ dzisiejsze metody ewangelizacji i sposób, w jaki próbujemy pozyskać ludzi, czy wielu próbuje, jest właśnie taki trochę manipulacyjny. Jest taki no, mocno akcentujący odczucia, emocje i jednorazowe decyzje. Biblia natomiast tego tak nie przedstawia. Jezus mówi o pójściu za Nim, o naśladowaniu Go, o codziennym zapieraniu się, codziennym braniu krzyża. Więc Pan Jezus prezentuje to jako bycie w królestwie. On jest królem, my jesteśmy sługami. I to jest jego wizja zbawienia. Natomiast my dzisiaj to przerabiamy na to właśnie, o, zrobiłeś krok, narodziłeś się na nowo, czyli co, jesteś zbawiony, czy nie jesteś? Jakby tutaj, tu już mamy pewne, my już chcemy mieć załatwione wszystko na samym początku. Ale Biblia tego tak nie przedstawia. To jest, mówię, współczesne, niestety spłycone przedstawianie zbawienia dzisiaj ludziom. Uwierz, a będziesz zbawiony. I to, co ludzie mówią przez to, nie mówią tego, co Paweł miał na myśli, tylko mówią dzisiaj, uwierz teraz, w tym momencie, wyznaj to i masz zbawienie. To mówią. A to nie to znaczy. To nie o to chodzi. Uwierz, to znaczy rozpocznij życie wiary. Zaufaj, poddaj się i żyj w wierze. To o tym mówimy. O takiej Biblia mówi wierzę. I tylko wtedy będziesz zbawiony, jeśli taką wiarę będziesz miał i w takiej wierze będziesz trwał i w takiej wierze umrzesz. Nie, że kiedyś uwierzyłeś, nie, że kiedyś coś zrobiłeś. To jest po prostu dzisiejsza zła prezentacja, moim zdaniem, Ewangelii. Zgadzam się jak najbardziej z tym, co mówisz, że prezentacja Ewangelii może powodować niewłaściwa prezentacja albo niewłaściwa Ewangelia może powodować, że ludzie są niesłusznie przekonani, że są zbawieni i że należą do Boga. I później to różnie wygląda. Ale mamy sytuację, weźmy prosty tam przykład. Jest nas tu 10 i może się tak zdarzyć, że mogą być pośród nas osoby, teoretycznie nie wiem, tylko, które nie narodziły się na nowo, mają jakiś swój religijny, jakieś działania, jakieś naśladownictwo. De facto nic nie stało się w sferze duchowej. Nie narodzili się na nowo. Coś się może stało, ale nie to, co trzeba. Nie do końca się stało to, co się nie powinno stać. Nie było Boże narodzenie z Boga, narodzenie duchowe. I za 5 już tych osób nie ma tutaj. Poszły w świat, bo już ta religijność im się znudziła. I powiemy wtedy, ponieważ odeszli, odwrócili się, to znaczy, że nie byli z nas. To znaczy, mówiąc dalej, nie byli tak naprawdę Bożymi dziećmi. Ale zaczekaj jeszcze, to jest jeden przypadek. Teraz weźmy tych, którzy umrą z nami w takim stanie. Będą do końca, nie odejdą za 5, będą 20 z nami. Nie umrą w takim stanie. Ale zobacz, co wtedy my myślimy. My myślimy, to nasi bracia i siostry, spotkamy się w niebie. Okay, ale... A jesteśmy w błędzie, tak? No tak. Mamy fałszywą nadzieję na podstawie właśnie ich zewnętrznej religijności. Tak, bo my nie mamy wglądu w serca. My myślimy, że to bracia, a to nie są bracia. Okay. Więc to, że nie odeszli, to też nie znaczy, że byli z nami. Tak, ale ja nie to chcę powiedzieć. Ja wiem, że ty nie chcesz, ale ja chcę to dodać, bo to jest ważny aspekt, że nie tylko ci, którzy odejdą i będziemy wiedzieć. Niestety niektórzy z tych, którzy też będą z nami do końca. No potrzebę tego, co chcę powiedzieć, to nie o to chodzi. I teraz mamy osoby, które ich życie się zmieniło. Duch Boży zamieszkał. Stali się dziećmi Bożymi. Trwali przez lata. Było widać owoce. I de facto stało się to, o czym czytamy, że narodzili się na nowo, że stali się dziećmi Bożymi i nimi są, ale odwrócili się, wybrali świat. Dali się jednak temu diabłu szukać. I odpadli, nie wytrwali. I teraz mamy ludzi, którzy byli dziećmi Bożymi, tak? Narodzili się na nowo, przeszli ze śmierci do żywota. I teraz mamy tu inną sytuację, bo jakby gdy myślimy o zbawieniu i mówimy słusznie, że zbawienie to jest pewien proces, że rozpoczyna się, jest nowe życie, musi być wytrwanie, ale mamy też ten przekaz, w którym jest, że skoro odeszli, to znaczy, że nie byli z nami. Czyli oni tak naprawdę się nie narodzili na nowo. Ale ja teraz mówię o tych, którzy się narodzili na nowo i mówiąc innymi słowy, wiem, że nie ma takiego stwierdzenia, ale w pewnym sensie utracili zbawienie, bo tamci nigdy nie byli zbawieni. Mieli tylko swoją religijność, tak? Coś oszukanego, nieprawdziwego. A tu było coś prawdziwego. Odpadli. Czeka ich straszna kara, bo byli bardziej oświeceni. Ale... Bo chyba wiesz, co chcę powiedzieć, tak? Tak? I teraz nie powiemy. Okazało się, że nigdy nie byli Bożymi dziećmi, że nigdy nie byli z nas, bo odpadli. Tu mamy inną sytuację. Mamy inną sytuację, ale efekt końcowy jest dokładnie ten sam. Efekt końcowy może jest ten sam, ale to, co się wydarzyło... Jedni i drudzy idą na to samo miejsce. Tak, ale zobacz, to, co się wydarzyło w życiu jednego człowieka i drugiego, to mamy dwie diametralnie przeciwne sprawy. Ten się narodził na nowo, prawdziwie, Duch Boży go prowadził, tak. A ten się nigdy nie narodził i okazało się, że nie był z nas. Mhm. I tutaj myślę, jest to coś, czego my nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Właśnie w tym jest rzecz. Ale że kto z nas, o naszą weryfikację. Kto z nas to zweryfikuje? Nie chodzi o naszą weryfikację. Nasza weryfikacja. No, ale tylko o to, że jak my możemy myśleć o swoim życiu, że jeżeli narodziłem się na nowo, stałem się Bożym dzieckiem, to już Bóg się o to zatroszczy, żebym ja nie odpadł. Mhm. Jestem bezpieczny, mhm. I to czymś może skutkować. I czy to jest złe myślenie? To jest prawda. W pewnym sensie jest to prawda, jak najbardziej. Właśnie tak Biblia nam mówi. Tak. Że nic nas nie wyrwie z Jego ręki, że On nas strzeże, że On, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli mamy te zapewnienia Pisma i to powinno budzić w nas poczucie bezpieczeństwa i wdzięczności i zaufania do naszego Boga. Biblia nam o tym mówi. Natomiast ta druga sfera mówi, a z drugiej strony ten sam Bóg mówi, strzeżcie się, pilnujcie się, nie pobłażajcie ciału i tak dalej, i tak dalej. Jedno i drugie jest prawdziwe. Natomiast to, czy ktoś się narodził, czy nie narodził, to właśnie jest, myślę, nasz przedwczesny tutaj osąd. To nie do nas należy. Z Bożej, ale popatrz, z Bożej. Chodzi o prawdziwą rzeczywistość. Ja rozumiem, ale my tej rzeczywistości nie znamy. My jej nie wiemy. My możemy jej nie wiedzieć, ale ja zadam tobie pytanie. Czy ty się narodziłeś na nowo? Tak, ja wierzę, że się narodziłem na nowo. I weźmy hipotetycznie. Tak. Załóżmy, zadajmy pytanie. Tak. Czy jest możliwe, że odwrócisz się od Boga? Zaprzesz się Jego? Widzę takie zagrożenie, tak? Widzisz takie zagrożenie? Tak. Kiedyś o tym gadałeś? No pewnie, tak, nie raz. I wtedy co powiemy? Czy powiemy to, że nigdy nie byłeś Bożym dzieckiem, nigdy nie narodziłeś się na nowo, bo odpadłeś? Tak śmiało możecie powiedzieć. Jeśli odpadnę, tak możesz śmiało powiedzieć. Ale czy to będzie prawdziwe stwierdzenie? Z Bożej perspektywy tak będzie, Adaś. Bo Bóg wiedział, a ty tak długo jak tego nie wiedziałeś, no to sądziłeś tak, jak sądziłeś. Natomiast widząc ostateczny efekt, możesz śmiało powiedzieć, to był oszust. Dobrze. To nie był... Dochodzimy do pewnej konkluzji. Że jeżeli ktoś prawdziwie narodził się na nowo, to Bóg nie dopuści do tego, żeby on odpadł. Opierając się tylko na... Bóg nie dopuści, ale ten człowiek będzie trwał w wierze, będzie posłuszny, będzie pokutował, będzie się umartwiał i tak dalej. Czyli jednak od człowieka zależy. Nie, absolutnie. Nie można tak powiedzieć, że od człowieka. Zależy to od Boga i zależy też od człowieka. Od jednego i drugiego zależy. No, Biblia mówi cały czas do nas, co my mamy robić i to my będziemy z tego sądzeni, czy to zrobiliśmy, czy tego nie zrobiliśmy. Czyli to do nas należy i to od nas zależy. To nie oznacza, że my jesteśmy fundamentem i motorem i tymi, na których wszystko zależy, że to my siebie zbawimy. Absolutnie nie. Fundamentem i motorem i tym, który nas przysposabia, jest sam Bóg, który w Jezusie Chrystusie daruje nam życie i to życie podtrzymuje i to dzieło kończy. Natomiast to nie oznacza, że to odbywa się bez naszego zaangażowania i bez naszego zabierania się siebie i walki i tak dalej. I Bóg, który wie o tym, jak się to wszystko skończy, mówi, ci, którzy skończą, to są moi, to są prawdziwie moi. Ci wszyscy inni, którzy odpadną. Mamy te cztery gleby, tak? Tam też to ziarno wpada i zaczyna coś rosnąć. Ale są chwasty. Na jednej są kamienie, na drugiej są chwasty. Kończy się tragicznie. Tak samo się kończy jak w pierwszym przypadku, gdzie człowiek po prostu usłyszał i zaraz to zniknęło. Ostateczny skutek jest taki sam. Nie ma plonu, nie ma owocu, nie ma życia. Życie zostaje zabite. Tylko w ostatnim przypadku mamy wzrost, rozwój, owoc. U jednych większy, u drugich mniejszy, ale jest. I tu jest, to są ci. To są ci zbawieni. Którzy wydali owoc 60-krotny, 100-krotny, pod koniec życia po prostu odrzucili się. Ale zobacz, Adaś, ten pierwszy... Nie, bo ten pierwszy przypadek, ten pierwszy przypadek tego człowieka, który był tylko religijny, który się starał i tak dalej, też był owoc. My nie jesteśmy w stanie odróżnić tego. My myślimy, że to jest ten owoc z ducha, ale to był owoc jego religijności. Tak, ale owoc jego. Że on nigdy się nie narodził na nowo. Ale owoc miał, i my patrząc, jak my to odróżnimy? Jak my to odróżnimy? My mówimy, ten się narodził na nowo. No zobacz, jaki owoc miał. Tyle dobrego robił. Modlił się o ludzi. Chodził. Mylą się. A ja mówię o rzeczywistości duchowej, która albo się stała, albo się nie stała. Ja próbuję sam to zrozumieć, tak. Bo ja tego nie łapię. Dobra, czy są 10 osób. Ja chciałem coś powiedzieć, że powiedziałeś Paweł, co do tych, co umierają, że jak umrą, powiedzmy, nasi bracia, siostry i teraz dalej nie wiem, czy one są zbawieni. Mm-hmm. To chciałem przytoczyć właśnie pierwszy list do Tesalonicza i to jest 13, 4 rozdział, 13 werset. Mm-hmm. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy, co do tych, którzy umierają, abyście się nie zbudzili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żyli pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. No ale potem teraz, że już nie ma z tej kwestii. Ale myślę, że możemy nie tylko przypuszczać, ale wręcz powinniśmy mieć pewność zbawienia braci i sióstr. I też raczej nie powinniśmy tutaj wątpić w to, że jakiś brat rzeczywiście jest bratem, albo jakaś siostra jest naprawdę siostrą. Bo znamy się też, znamy się gdzieś tam, znaczy poznamy słowa i właśnie po to budujemy się i zbliżamy jako zbór, żeby jednak wiedzieć, co jest u nas w sercach. I myślę, że raczej nie jest tak, że jakoś teraz może to właśnie trwać dalej w tym strachu i niepewności, że gdzieś tam nie wiadomo, co się dzieje, ale raczej możemy być spokojni i radośni, że oni idą do Pana, że oni będą wzbudzeni w sądzie ostatecznym z nami i będą zbawieni. Tak jest i tak jest i taką nadzieję żywimy. Natomiast co do niektórych możemy się mylić. To tylko o to chodzi, że my taką nadzieję żywimy. I jak widzimy brata, siostrę, którzy żyli po Bożemu, którzy naprawdę widzieliśmy w nich dzieło Boże, no to nie wątpimy, nie negujemy tego. Natomiast patrząc na Słowo Boże i na różne przypadki i niestety już na przestrzeni naszego życia nawet, widzieliśmy ludzi, którzy wydawali się braćmi i siostrami, naprawdę byli gorliwi, służyli, głosili słowo, naprawdę pracowali i na jakimś etapie życia zaczęli się odwracać od Chrystusa. Odpadli, odeszli. I teraz, gdyby umarli na jakimś tam, powiedzmy, momencie, w którym my byśmy nie byli w stanie tego zweryfikować, gdzie oni już odpadali od Pana, gdzie już jakiś grzech za kulisami się działo. Na przykład, ilość takich przypadków jest pastorów, którzy, wiesz, głoszą słowo, tego się okazuje, że oni tam, wiesz, prowadzą podwójne życie, zdradzają żonę i to się gdzieś wlewa, takie szambo, nie? I wtedy dopiero mówimy, ludzie, co za oszust, co za drań. Ale to się działo latami. On był pastorem, robił to tak dalej i na boku gdzieś miał kobietę i robił takie rzeczy. Nikt tego nie wiedział, nikt nie przypuszczał. Gdyby on umarł w tym momencie, sprawa, że tak powiem, by po cichutku zeszła z tego świata i wszyscy myśleli, nasz brat, pastor, umarł. No chwała Bogu, nie. Spotkamy się z nim w niebie. A potem się na sądzie przekonamy, o ludzie, co za oszust, co za podwójne życie prowadził, nie? Więc mówię, tutaj nie możemy też takiej rzeczywistości wykluczać. Niestety takie rzeczy się dzieją. I to jest... Tak, ale wydawało się, że ty powiedziałeś to raczej w tym kontekście tego, że na przykład Bóg wie, kto jest jego dzieckiem, a kto nie. Tak. I teraz na przykład ktoś akurat umrze w momencie, kiedy jest nawrócony, to co nie przesądza o tym, że on będzie zbawiony, bo na przykład jakby umarł 40 lat później, a w przeciągu tego czasu by upadł, no to by się okazało, że wcale nie jest dzieckiem Bożym. Myślę, że ci, którzy umierają na rzuceniu, no to możemy być pewni, że na samym ostatecznym oni będą zbawieni. Natomiast dalej nie będziemy mieć wolną wolę w niebie. Nie wiem, czy tam będziemy mogli się przebaczyć. że tak. No nie wiem, ja myślę, że grzechu nie będzie. Ale z drugiej strony nie będzie taki powód demonów i tak dalej. Jak tutaj wytrzymaliśmy, to i tam pewnie też wytrzymamy. Natomiast mówimy o całej wieczności. Natomiast na sądzie ostatecznym na pewno będziemy usprawiedliwieni przez Chrystusa, jeśli tutaj umrzemy w Chrystusie. Tak. To nic nie zależy od tego, że tysiącletni Na pewno pokładamy ufność, że ci, którzy umierają w Chrystusie, tak jak Paweł tutaj mówi, bracia, no ufamy, że ci z naszych braci i sióstr, którzy umarli w wierze, tak jak żeśmy to rozumieli, wierzymy, my nie kwestionujemy ich zbawienia, ich bycia w niebie, raczej ufamy, że oni prawdziwie byli naszymi braćmi, siostrami, byli dziećmi Bożymi i że będą mieli życie wieczne. Natomiast tak naprawdę na sądzie to się okaże. Tam dopiero się to okaże. No i przyjdzie wielu, powiedzą: Panie, Panie, czyż w Twoim imieniu tego i tamtego? A Jezus mówi: nie. Niestety nie. Nie każdy, kto mówi: Panie, Panie, wejdzie do mojego królestwa. Więc tutaj to są rzeczy, które dopiero na sądzie się okażą. Dlatego Biblia mówi: nie sądźcie przed czasem, dopóki Bóg nie ujawni tych rzeczy ukrytych. Czyli są rzeczy ukryte, są rzeczy widoczne, że wtedy my widzimy, aha, no ten kłamca, ten cudzołożnik, no to nie mamy wątpliwości, że to nie jest prawdziwy brat. Ale są rzeczy ukryte. Czytamy, że grzechy jednych już teraz zostają ujawnione, natomiast czytamy, że inne nie, inne są ukryte. Oni umierają w chwale, ale się okaże, że są wzbudzeni niestety ku zagładzie. Ale jeszcze tutaj jest ten 13 wersja. Wrócę, bo tutaj Paweł pisze, że nie chcemy, bracia, waszego trwania niewiedzy. No. Czyli inaczej mówiąc, nieświadomości. Chcemy waszej wiedzy, co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili. Tak, tutaj chodziło bardziej, tutaj bardziej była kwestia tego, że oni się martwili i smucili, że skoro oni umarli przed przyjściem pańskim, to nie zostaną wzbudzeni. Tu był problem. Tam im głoszono, dwie rzeczy tam były. Jedna rzecz to taka, że już Chrystus przyszedł, to był jeden problem. Mówili, że już przyszedł, już zmartwychwstanie się dokonało. A drugi był taki, że inni mówili, że trzeba dożyć przyjścia Chrystusa, żeby być zmartwychwzbudzonymi. I oni się martwili, że teraz oni poumierali, co z nimi będzie. Oni nie dożyli tego, koniec z nimi. Oni się martwili. A Pan mówi: nie martwcie się, nie chcę, żebyście byli nieświadomości co do nich, bo oni będą wzbudzeni, jak Chrystus powróci. To był tego typu problem. To nie był problem pewności czy niepewności ich zbawienia. Tutaj był problem tego, czy wierzący, którzy umrą przed przyjściem Chrystusa, czy będą mieli udział w zmartwychwstaniu. To był taki problem. Nie? Czyli tutaj jakby troszeczkę inny problem. Nie? Ale tak jak mówisz, to absolutnie myślę, że nikt z nas by się nie ważył po śmierci naszego jakiegoś brata i siostry, których znaliśmy, teraz się zastanawiać, czy on prawdziwie był wierzący, czy on będzie zbawiony. W ogóle nie pozwalamy sobie na coś takiego. Nie? No to już to nie nasza rzecz teraz takie rzeczy rozsądzać. Jeśli umarł w wierze, na tyle, ile my to widzieliśmy, to ufamy, że była to prawdziwa wiara i oczekujemy jego zmartwychwstania i spotkania się z nim. I obyśmy się nie rozczarowali. Nie? Tak podchodzimy i nie będziemy teraz kwestionować niczego. Natomiast no, Biblia nam mówi, że jednak musimy zaczekać z pewnymi rzeczami na ten dzień, kiedy się objawią. A, też te chwili. Więc tutaj jednak z jednej strony tak, Biblia mówi: radujcie się, weselcie się, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. A z drugiej strony mówi: poczekajcie jeszcze z ostatecznym rozsądem tych rzeczy. Tak? Pewne rzeczy mają dopiero się rozstrzygnąć i to Bóg będzie o nich rozstrzygał, który wie dużo więcej niż my wiemy. Więc z tego względu no, musimy być ostrożni, żeby nie posuwać się do tego ostatecznego wyroku. tu jednak musimy zachować pewną. Więc nie wiem, czy to rozwiążemy, ale ten dylemat tego właśnie prawdziwego narodzenia się i odpadnięcia. Bo tutaj rzeczywiście jest pewien teologiczny problem w tym. I to nie jest... myślę, że Biblia właśnie tak to przedstawia, żeby nas z jednej strony nie doprowadzić do takiego skrajnego, w cudzysłowie, kalwinizmu, czyli pewności, że jak uwierzyliśmy, to już nam nic nie grozi. A z drugiej strony, żebyśmy nie żyli w strachu ciągłym, czy jesteśmy w ogóle dziećmi Bożymi. Więc Biblia z jednej strony nas zapewnia i mówi, wszystko będzie dobrze, bo Jezus jest waszym Zbawicielem, a z drugiej strony cały czas nas ostrzega przed tymi różnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami. Teraz jesteśmy gdzieś tutaj pomiędzy tymi dwoma głosami, które są głosem tego samego Boga, który chce, abyśmy byli zbawieni i nam wszystko umożliwił, żebyśmy byli zbawieni. Czy to krąży jak lew wyszący i jemu chodzi przede wszystkim o oderwanie tych, którzy są tam narodzeni. Bo ci inni, tak jak mówiłeś, to są już jego wierzyciele. Czy tak? No tak, tak. I jednych będzie straszył. To też zależy od tego, jak my jesteśmy skonstruowani. Tych, którzy są tacy pewni siebie, to on będzie utwierdzał w tej pewności. Mu nie przejmuj się, że tam to robisz, czy tam to robisz. Spoko, jesteś zbawiony. A innych będzie zastraszał. Ty nie jesteś zbawiony, ty nie jesteś dzieckiem Bożym. Zobacz, to, tamto, masz tego. I on będzie stosował różne techniki, żeby człowieka albo zastraszyć, albo upewnić w jakiejś fałszywej pewności siebie, albo w pychę wzbić. No, ma różne techniki. I Biblia mówi, musimy być świadomi tego, że mamy wroga, który jest kłamcą i który w różny sposób nas chce okłamać, w różny sposób nas chce odwieść od życia w Chrystusie, które wiemy z jednej strony jest, wypływa z Jego łaski, a z drugiej strony my sprawujemy i to z bojaźnią. Czyli tutaj są te dwie strony. No. Krzychu, co mówiłeś? Tak, no właśnie. Niby brak, no to żaden brak nie jest, nie? To już takie nauki, że my jesteśmy bogami, że to nie Jezus zdrowia, że tylko my na przykład, nie, że to my uzdrowiamy i no, po prostu takie, że są do czym one będą cykali. Ta sztuka akcenty z Biblii już sobie, że chciała kopii, wklej tam, a to dopiero patrzę, o, to by ją żyło. Krzysiek jeszcze mówił o tym, powiedzmy, co ten temat determinizm, że jesteśmy determinowani z góry. Tacy się po prostu rodzimy, że nie będziemy zbawieni, albo będziemy zbawieni. Jednak myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy zaznaczać kwestię wolności i jesteśmy zawsze urodzeni. I wolni tutaj jest nasz wybór. Nie wiem, poprawnie, jeśli mam złe poznanie tutaj słowa Bożego, ale wydaje mi się, że każdy jeden człowiek jednak sam podejmuje niezależnie decyzję o tym, czy będzie zbawiony, czy nie. Natomiast z drugiej strony wierzę w to, że Bóg zna przyszłość i wie, jakie decyzje podejmiemy. To jest inna sprawa. Natomiast jednak ta walka toczy się w nas i generalnie przyszłość może być różna. Bóg po prostu jest poza czasem też. To zupełnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to działa. Dlatego on może znać tę przyszłość niezależnie od tego, co my wybierzemy. Ale my tę decyzję podejmujemy wolni i tutaj toczy się Bóg o nas. I Bóg też walczy o nas każdego dnia, żebyśmy jednak byli spokojni. Znaczy to my to tak do końca bym nie powiedziała, bo tam w słowie wszędzie jest przy współudziale, nie? O pociąganiu ducha, żebyśmy podjęli tę decyzję. Wszędzie jest ten współudział Boży. Więc też takie tylko my, to jest trochę za dużo powiedziane, wydaje mi się. To znaczy, w sensie my, że my podejmujemy decyzję, nie mówi, że to od nas tak zależy. Owszem, ale nie tylko my. Mówię, że to jest wszystko udziale, które się udało przy pociągnięciu, przy uzdolnieniu. Wszędzie jest tak samo, że my jako sami my. Na tyle sami my, że my jesteśmy w pełni odpowiedzialni za tę decyzję. I poniesiemy konsekwencje tak jak ale rzeczywiście tak, żeby to przyducha świętego. Pewne stwierdzenia pisma, jeżeli je potraktujemy absolutnie, to prowadzą do właśnie tak odmiennych teologicznych wniosków. Mamy stwierdzenie, byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. I to jest prawdziwe stwierdzenie pisma. I teraz co my z tym zrobimy? Jakie my teraz wyciągniemy wnioski z tego? Jeśli byliśmy martwi, to jak mogliśmy podjąć jakiekolwiek decyzje? Ktoś zapyta. Nie mogliśmy podjąć żadnych decyzji, bo byliśmy martwi. Czyli musieliśmy być najpierw ożywieni, żeby móc podejmować decyzje. I niektórzy twierdzą właśnie, idąc tym torem, tą logiką, że Bóg musiał najpierw nas ożywić, czyli po pierwsze musiał wybrać, bo nie wszystkich ożywił, czyli twierdzą, skoro wszystkich nie ożywił, dlatego ci, których nie ożywił, oni nie podjęli tej decyzji. Oni byli martwi i umarli martwi. Jeśli tak to można powiedzieć. A ci zostali ożywieni i jak zostali ożywieni, to Biblia też mówi, kogo Bóg nie pociągnie, nie może być zbawiony, czyli zostali pociągnięci, a jak Bóg ciągnie, to człowiek nie ma szans w ogóle z Bogiem się, że tak powiem, przezwyciężyć, więc jak cię Bóg pociągnie, to musisz być zbawiony, bo cię Bóg pociągnie, czyli to jest tak zwana ta właśnie przezwyciężająca łaska i więc ta łaska cię pociąga, uzdalnia i ty po prostu wierzysz, dlatego że Bóg cię wybrał, nad tobą się zlitował i ciebie zbawił. I jest w tym pewna logika i jest w tym, można to biblijnie uzasadnić i obronić wersetami. Natomiast są inne miejsca właśnie, które mówią o tym, wybierz. I mówią, że odrzucili, nie przyjęli, nie uwierzyli. I to nam pokazuje, że to nie była kwestia tylko dlatego, że nie mieli szansy, że Bóg ich nie pociągał, że Bóg do nich nie przemawiał, bo wtedy, gdyby tak było, to jak Bóg miałby ich sądzić? Za to, że im nie dał tej łaski, by uwierzyli, by przyjęli, nie ożywił ich, a teraz ich sądzi za to, że oni go odrzucili? To się robi wtedy naprawdę problem, nie? I tutaj niektórzy poszli w tym kierunku tej absolutnej suwerenności Boga, która Biblia mówi, że Bóg jest suwerenny i to są, mówię, rzeczy prawdziwe, tyle, że pomijają tą całą resztę odpowiedzialności człowieka. I tutaj, mówię, to są właśnie rzeczy, które łatwo jest postawić jako przeciwników i teraz zdecydować, po której stronie staniemy. Ale to nie są przeciwnicy. Jak Spurgeon kiedyś mądrze powiedział, że Boża suwerenność i ludzka odpowiedzialność są przyjaciółmi. Nie są wrogami. Nie musimy godzić, nie musimy stawać po której stronie. To są przyjaciele, którzy idą w parze. I Biblia mówi, że Bóg suwerennie mówi do nas i działa. I to od Niego zależy tak naprawdę nasze zbawienie. A z drugiej strony kładzie na nas odpowiedzialność, byśmy zdecydowali. I musimy obie te rzeczy przyjąć, bo Pismo o nich obu mówi. A to, że mamy problem, żeby to jakoś połączyć i uzasadnić logicznie, no to wynika z naszej cząstkowej wiedzy i cząstkowego zrozumienia. No i tutaj jest napisane też, Bóg pragnie, aby każdy, no właśnie, wszyscy, dokładnie, doszedł do pełnego poznania prawdy. Hmm. To znaczy, że Bóg pociąga chyba wszystkich. Skoro tego pragnie, w stronę Chrystusa. Natomiast część idzie, a część w tym, czyli że w pewnym momencie się wycofuje. Albo powie, nie, to nie dla mnie. Ja chcę żyć tak, jak mi wygodnie. Nie pójdę tam. No i są przypadki też ludzi różnych, którzy umierają bez świadomości, tak, Ewangelii. Młodzi ludzie, dzieci. Są ludzie psychicznie chorzy, którzy nie mają w ogóle możliwości zrozumienia podstawowych rzeczy. I tutaj to już są tajemnice dla nas. To już nie są rzeczy, w które my będziemy wchodzić, teraz wnikać i rozsądzać, bo Biblia po prostu o tych rzeczach nie mówi. Biblia nie mówi nam wszystkiego na każdy temat, który my byśmy chcieli wiedzieć. Biblia nam mówi to, co potrzebujemy wiedzieć, żebyśmy byli zbawieni i co mamy głosić. tym temacie takim dość fajnym wersetem jest, jeśli chodzi o dzieci na przykład, że do takich należy Królestwo Boże, tak? Że, albo czytamy też gdzieś indziej, że zanim jeszcze miał zdolność rozróżniania dobra i zła. Nie pamiętam, gdzie to było. No to jakiś tam stary testament oczywiście. Także myślę, że Bóg, no tak jak rozmawialiśmy, że Bóg sprawiedliwie osądzi. Tak. No. Kościół katolicki kiedyś wysunął prosto do piekła te narodzone dzieci, a potem się odmieniło. Ja teraz nie narodzę na dzieci, idą prosto do nieba. Do czyśca też nie muszą iść już? Ja z tego co wiem, jakiś tam specjalista, który za katolicki nie mówił, to mówił, że teraz do nieba prosto do nieba. Tak, że no, Kościół katolicki ma właśnie odpowiedź na wszystkie takie pytania, ale rzeczywiście w piśmie nie odnajdujemy odpowiedzi na to pytanie. Gdzie tam na przykład te dzieci idą? No wiemy, że Bóg sądzi sprawiedliwie i to właśnie myślę dla nas powinno być całkowitym uspokojeniem, że na pewno my nie jesteśmy sprawiedliwsi od Niego i to, co my byśmy chcieli, to, co my byśmy tutaj zdecydowali, będzie byłoby lepsze od tego, co On zdecyduje. Tutaj myślę, że no, mamy na tyle pokory, że to rozumiemy, że nie nam siadać na tronie sędziego wszystkich ludzi, tylko zaufać Mu, że On sprawiedliwie każdemu odda, jak czytamy, według Jego uczynku, według Jego możliwości, według Jego poznania, wiedzy i tego, co Bóg Mu dał. To tutaj Bóg nas zapewnia, że nikt nie będzie skrzywdzony, ale każdy otrzyma sprawiedliwy sąd. Więc na tym musimy tutaj poprzestać i nie, czy Słowo Boże mówi, żeby nie wychodzić poza to, co jest napisane. No tak, tak, tak, oczywiście. Dlatego my też pokładamy ufność w łasce naszego Pana, a nie tylko w Jego sprawiedliwości. Położyliśmy całą naszą ufność w objawieniu się naszego Pana i Jego łaski. To co, idziemy dalej z tym Mateusza, czy już... Czy jeszcze jakieś tutaj pytania w tym temacie? Ktoś ma, czy jakieś uwagi? Ja bym się zapytał o Jakuba, bo nie wiem, chciałem ci tam wysłać pytanie właśnie. Jesteś księgi, jak tam wykazane też, nie? Jest taka kwestia, którą byś chciał tam poruszyć na tym kazaniu. Abraham jest normalnie zawsze cytowany, czy tam jak mówimy o Abrahamie, nie mówimy Abraham. Natomiast jak i tam inne imiona, jak mamy Piotra, to mamy też wcześniej Szymon, a potem jak Bóg nazwał, jak Chrystus nazwał Szymon, Piotrem, a to już wtedy cały czas jest powtarzany Piotr. A z Jakubem to jest tak, że Bóg powiedział, że jesteś Izrael, a potem to jest przeplatane. Tak. Po prostu nawet na przemianę. Dlaczego tak? No, to jest mogę bardzo dobre pytanie. Adaś, tak. Ja myślę, że wiele rzeczy się wydarzyło, gdy Jakub był jeszcze Jakubem. A również wiele rzeczy się wydarzyło, gdy Jakub był już Izraelem. Tak? I pewne informacje na temat Jakuba wynikają z tego, że właśnie działy się, miały znaczenie. Dużo jest opisane. A o Abrahamie, no jest tam, ale to nie jest jakieś takie istotne, tak? Istotne w życiu Abrahama, który staje się Abrahamem, jest dopiero to, co dzieje się, gdy on staje się tym Abrahamem. I dlatego, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem pytanie, ale ja bym tak odpowiedział. To znaczy, nie do końca tutaj widzę to w Słowie Bożym, bo tam jednak to jest tak przeplatane, jakby to nie miało związku z jakimś, żeby tam jakaś historia za tym imieniem się kryła. Na przykład teraz tutaj też widzimy, że o Izaaka i Abrahama będzie ten Jan, a dlaczego nie Izrael? Raczej bardziej Izrael się zasłużył na to, żeby gdzieś tam przy tym stole zasiąść. A tutaj mamy nagle Jakuba. Wiadomo, Myślę, że tutaj jest kwestia jednak znaczenia tych imion. Jeśli chodzi o Abrahama, to tutaj jest pewna zmiana, taka powiedziałbym, wynikająca z Bożego suwerennego wyboru Abrahama na ojca wszystkich narodów. I mamy wcześniej Abrama, który jest wielkim ojcem, ale Bóg go czyni Abrahamem. Tam to słowo, ten dźwięk jest dźwiękiem, który w hebrajskim alfabecie oznacza ducha. Bóg jakby tchnie swego ducha w Abrahama. I już on przestaje być Abramem, ale staje się duchowym ojcem. Czyli tutaj jest pewna duchowa zmiana, jest jakieś przeniesienie go właśnie w nową rzeczywistość, wyboru Bożego, żeby on był ojcem wszystkich wierzących, ojcem narodu, ale też ojcem wszystkich wierzących. I to jest człowiek, który otrzymuje jakby ducha w tym. I ta sama Sara, Saraj i Sarach, tam jest dodane ducha, jakby Bóg tchnie w nich swego ducha. Tak to obrazowo można, tam oczywiście to nie jest tak opisane, ale jakby patrząc na myślenie hebrajskie i to właśnie, co znaczą litery, to jest niesamowite, w ogóle poznać litery hebrajskie. Każda litera ma sens, ma znaczenie. Nie? Weźmiemy A, Alef, to jest początek, to jest pierwszy, to jest najwyższy i tak dalej. Gdzie wszędzie, gdzie Alef się pojawia, to jest, wiecie, ta idea. I teraz mamy drugie słowo by. Nie? Bet, hebrajska litera bet, nie? To jest dom. Ab złożymy razem i mamy najwyższy dom, pierwszy dom. Są to fenomenalne po prostu. Jak patrzymy na te idee, wiecie, tego języka, jak to tam jest i te zmiany właśnie. Nie? I teraz na przykład chodzi o Jakuba, to mamy zupełnie inne imię. Był Jakub. Co to znaczy Jakub? To znaczy no, taki dosłownie chwytający piętę, nie? Czyli taki kombinator, oszust, taki cwaniak, taki, który próbuje po swojemu. Nie? A potem zamienia go na księcia Izrael. Ty będziesz Izrael, ty będziesz księciem. Jak? Tak, walczący z Bogiem. Izrael. A on mówi, będziesz księciem, tak? Ale faktycznie, Izrael, walczący z Bogiem. No, to jest ciekawe. Znaczy, tu jest niby on walczy z Bogiem, ale w taki sposób, że zwycięża, będąc pokonanym. No, bo potem już kuleje do końca życia. Anioł go tam, to biodro mu tam przetrąca i on przegrywa, ale mówi, walczyłeś i zwyciężyłeś. Czyli to było zwycięstwo w porażce. To jest też taki fenomen tego Izraela. I tutaj myślę... Tak, no szukał tego, co dobre, błogosławieństwa. Natomiast myślę, że później, kiedy Bóg do niego mówi, Jakub, to w jakiejś mierze odwołuje się jednak do jego tej natury naturalnej. Odwołuje się do tego jego bycia takim, jakim był, jak wraca później. I tam widać, no, przygotowuje się na spotkanie z Ezawem. To tam widać te dwie natury jego. Z jednej strony się modli i mówi, Boże, Izraela, ratuj mnie tego, wszystko będę ci... A z drugiej strony kombinuję dalej, już tam, wiesz, przesyłam mu te ofiary, te dary. Powiedzcie, wasz, twój sługa Jakub idzie, nie? Tak, kombinuję, widać, że po prostu ta jego stara natura. I to widać w nim cały czas, jest ta walka w nim. Jest ta walka Jakuba i Izraela. I to cały czas... Jego samego życia jego, nie? Pełne trosk, pełne jakichś tam smutków, no. Więc tutaj myślę, że jednak jest jakieś takie Boże odniesienie do niego i Bóg do niego przemawia. To też jest ciekawe, jeśli chodzi o Piotra, który mamy też jego dwa imienia, prawda? Jest Szymon i jest Piotr. I też czasami później też się pojawia jeszcze Szymon. Kilkakrotnie. To też jest ciekawe. To jest jego właśnie takie naturalne imię, które wydaje się też jest raczej tym oznaką jego ułomności. Nie pamiętam dokładnie, co on oznacza, ale wiem, że on też ma taki raczej negatywny charakter. A Piotr to już jest ten... Tak, jeszcze się pojawia Kefas. No, ale to jest chyba odmiana właśnie. Tak, to jest odmiana tylko w innym języku Kefas, tak. Ale Szymon już... Tak. Tak. Dzieci Izraela to później, tak. jako całość Izraela. Tak, tylko pewnie Pawłowi chodzi o to, że Bóg do niego mówi czasami, albo Jakubie, albo Izraelu. Tutaj się, to jest pewna przeplatanka. Ja myślę, że tu ważny jest kontekst, zobaczyć, o czym Bóg mówi. I myślę, że najczęściej tutaj, kiedy mówi Jakubie, czy Jakub, w jakiś sposób odnosi się jednak do jego, albo tego właśnie przypomina mu Bóg, kim był i kim go uczynił, albo właśnie jest tam jakieś odniesienie jednak do jego nadal jakiejś tam takiej cielesności, tej jego natury kombinowania. Nie? Teraz mi taka myśl przyszła, że po prostu jak mamy tą historię z tym Jakubem, jak walczy z Bogiem, absolut, tak się wydaje. Pierwszy raz jak się to czytali, człowiek jest taki zdezorientowany, bo co on czytał, tak? Ale potem jak się przyczynamy historię Izraela, to widzimy w tym wielki sens, taki metaforyczny. I jeszcze teraz jak objaśniliście mi to imię, no to tym bardziej mi to wzmacnia ten przekaz. I tak sobie pomyślałem, że Biblia czasami wydaje się być napisana od tyłu. Bo jakbyśmy czytali najpierw historię Izraela, a potem tę sytuację, to byśmy wcale nie byli zdziwieni. A bo musimy przekonać, że czasami nas zaskakuje, właśnie te fragmenty są. Dopiero tam parę wziął dalej się okazuje, że tam było ukryte właśnie tam przesłanie w tym, w takich wydaje się dziwnych historii. Wspaniała księga. Ja. Jak już tak mówimy o faktach, to jeszcze nie rozumiem fragmentu, jak Bóg chce zabić Mojżesza. Ktoś was chce odpowiedzieć? W nocy jeszcze się skończy. Tutaj myślę, że jest kwestia nieposłuszeństwa Mojżesza, że on jednak mając przykazanie obrzezania, nie obrzezał swoich synów. I ona wtedy, tutaj Bóg na niego naciera w nocy właśnie ze względu na jego nieposłuszeństwo. Oczywiście tutaj myślę znowu, to Bóg ma wszystko pod kontrolą i jest to prawdziwe natarcie, ale jednocześnie jest też łaska, by on to przeżył, by on mógł być uratowany z tego. Bóg go przecież posyła. To w drodze jest, jak Bóg go odsyła, żeby szedł do Egiptu, prawda? To w tym czasie się dzieje. Natomiast to, co Sara, co ta jego żona robi, jak ona się nazywała? Sepora. No. Ona wtedy właśnie tam obrzezuje i mówi, jesteś moim mężem krwi tutaj, nie? I ten napletek przynosi, więc no takie rzeczy dla nas zupełnie, jakieś takie obce. Ale tutaj to ma wielkie znaczenie, nie? Że jednak tutaj była kwestia jakiegoś nieposłuszeństwa, jednak jakiegoś ustępstwa, być może ona była tą, która oponowała, żeby ona obrzezała i on jej może ustąpił, może na tej zasadzie. I teraz ona jakby widzą, co się dzieje, ona to robi i przynosi mu, to przez ciebie, nie? Musimy coś takiego robić. Także takie wrażenie jest. Więc bardzo możliwe, że tutaj właśnie gdzieś on, no, że tak powiem, ze względu na nią nie zrobił tego, ale to się Bogu nie podobało. I w tym momencie przyszedł moment, kiedy Bóg mówi, teraz się tym zajmiemy. No. Ale gdyby Bóg go chciał zabić, to nie byłoby, wiecie, zmagania. To właśnie są takie różne ciekawe te rzeczy, nie? Że tak Biblia mówi to w ten sposób, ale wiemy, że tu jest cały czas ten Bóg, który jest łaskawy za tym. Ten Bóg, który chce... Nie chce śmierci grzesznika. Nie chce właśnie, żeby teraz Mojżesz zginął w takim momencie, no kluczowym, nie? Więc jakby Bóg tak na niego nabiera i ten już jest bliski śmierci, ale jednak nie umiera, jednak nadal żyje, nie? I przechodzi przez to. To przyjął tego Pana Jezusa, że mamy obraz Chrystusa. Tutaj możemy poznawać Boga, który jest jednak taki dużo bardziej dla nas przyswajają zrozumiałe. Tak, jest człowiekiem. Jednak tutaj jako człowiek widzimy, że jest dobry, święty i łatwiej nam ufać takiemu Bogu i odkrywać. Żyć z takim pośrednikiem. Tak, to jest wielkie szczęście, że w takich czasach żyjemy z taką świadomością. To co, będziemy się modlić. Dziękujemy, nasz kochany Panie, za Twoje słowo i za te różne głębokie myśli, jakie zawarłeś w swym słowie. Nie wszystkie dla nas łatwe, nie wszystkie dla nas oczywiste. Z wieloma rzeczami my się dzisiaj zmagamy i próbujemy je zrozumieć i świadomi naszej cząstkowości wołamy do Ciebie, Panie, byś nas oświecał, byś do nas mówił, byś wyjaśniał nam to słowo. Dziękujemy, że możemy tutaj razem rozmawiać i możemy się dzielić naszym zrozumieniem, ale potrzebujemy, byś Ty był naszym przewodnikiem, by Twój Duch mówił do nas i aby to, co czytamy, docierało do naszych serc i żeby też Twój Duch przekonywał nas o prawdzie tego, co nam objawiasz. Dziękujemy Tobie za to zapewnienie, że Twój Duch będzie mówił do nas, tak jak mówił do Twoich uczniów, przypominając im, wprowadzając ich we wszelką prawdę, uzdalniając ich też do tego, by mogli to wyjaśniać innym. Panie, prosimy, byś każdego z nas czynił bratem, siostrą, którzy będą mogli dzielić się tym, co nam objawiasz. I to będzie zbudowaniem, to będzie zachętą, a jeśli trzeba, żebyśmy też mieli serca gotowe na przyjęcie korekty. I dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo też jest nam dane do poprawy. Kiedy gdzieś tam coś źle rozumiemy, czy idziemy w jakimś niewłaściwym kierunku, Ty używasz Twojego słowa, aby nas korygować, aby nas poprawiać, aby nas wychowywać w sprawiedliwości. Dziękujemy za Twoje dzieło w naszym życiu. Panie, za to też wielkie zbawienie, którego Ty jesteś autorem. Mówimy tutaj o naszej woli, o naszej odpowiedzialności, o tych różnych rzeczach, które należą do nas i wiemy, że tak jest, że tego od nas oczekujesz, Boże. Ale wiemy też, że bez Ciebie nic byśmy nie mogli zrobić i bez Twojego zmiłowania, bez Twojego uniżenia, bez Twojej śmierci na krzyżu, zmartwychwstania, Twojego wstawiennictwa w niebie, bylibyśmy bezradni i bezsilni we wszystkich naszych staraniach i wysiłkach. To jedynie Twoja święta krew przelana na krzyżu Golgoty jest nadzieją, jest jedynie tą ofiarą, która jest skuteczna, by zmazać nasze grzechy, oczyścić nas od nieprawości, przysposobić nas do nowego życia. I Twój Duch Święty, którego dałeś, aby mieszkał w nas i prowadził nas i uzdalniał nas. Panie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Dlatego w Tobie pokładamy naszą ufność i Tobie oddajemy chwałę. Nie sobie samym, ale Tobie jedynie, który godzien jesteś chwały. Panie, w nas samych nie ma nic dobrego. I sami z siebie nie jesteśmy zdolni do tego, żeby cokolwiek dobrego pomyśleć czy zrobić. Wszelka nasza zdolność jest z Ciebie. Dlatego Tobie oddajemy cześć i chwałę i wielbimy Cię za Twoje wielkie dzieło w nas. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, Panie, w naszym życiu, w naszym poddaniu się Tobie i posłuszeństwie. Amen. Amen.